www.attableek.com, The Reviver of Iman. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عنه. ثم ليس الشوقي بيان بالتصف عليه من الشوقي في عبد یہ طے ہوا کہ بیان کرنا ہے روزانہ تمہارا آس پاس کو جانا ہم کیا کہ رسالہ ہے اسی سے شروع کیا تھا پندرہ رمضان کو پندرہ کو آج تلاوت کر رہا تھا کہ آتے آئیں میں کہا تھوڑا سنا دوں مقرر سے پیدا ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے پھر ہم کو بھی اس کی طرح اتفاق رکھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ بلا شبہ ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی حکمت کا تعلیمہ دانش مندی دیا بلا شبہ ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر سب سے بڑی نصیحت صبر نہیں بلکہ پہلے شکر. لقمان علیہ السلام نے اپنے کیا نصیحت کیا اپنے بچے کو اس شکر ادا کر بلا شبہ ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر اور شکر اور جو شکر ادا کرے تو اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر اور جو شخص شکر ادا کرے سو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو اس میں شک نہیں کہ اللہ بے نیاز حمد کا مستحق ہے. اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا آج ان چیزوں کی طرف سے بے اتفاقی ہے ہمارا اللہ کو وہ ایک ماننا کار ساز سمجھنا اور اسی کی طرح رجوع ہونا اسی کی عبادت کرنا سب میں کمی آ رہی ہے. بعض عرب علماء ہے یہاں کے حالات دیکھ کر کے بہت متردد ہو گئے یہ لوگ مسلمان ہے کہ نہیں تو اس کی تعریف کی گئی بتلایا گیا فرماتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ اللہ بے نیاز ہم کا مستحق. جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس سے باقی ظلم نہیں ہر جرم کو اللہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف کر دے گا. شرکت کو کوئی گوارہ نہیں کرتا تو اللہ کو گوارہ کر دے گا. تجارت جو شکر میں چلتی ہے اس کا بھی نتیجہ کوئی خراب نہیں کرتا. سب سے اغنی شرکا اس میں آتا ہے سب سے شریکوں میں سب سے زیادہ غنی شریک ہے اللہ. ہاتھ کے جرم کو معاف پیر کے معاف زبان کے معاف لیکن دل میں جب شرک آیا اللہ تعالیٰ کو شریک کیا ان کی طاعت میں ان کے عبادت میں وہ معاف تو ایسے اپنے شرک سے وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات اللہ کی توحید اختیار کرو ایک اللہ ایک وہی قابل عبادت ہے وہی قابل استعانت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت میں بھی ہم شریک کسی کو نہیں کرتے اور استعانت میں بھی شریک نہیں کرتے. اياك نعبد واياك نستعين. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور نستعین اور استعانت میں بھی ہم شریک، آپ ہی کو ہم مستعان سمجھتے ہیں، آپ ہی قابل استعانت ہیں اور آپ ہی قابل عبادت ہیں. ذرا سا چوک ہوئی دیکھیے، رو گیا کسی استعانت کے بارے میں ذرا سا کچھ ویسے ایسی بات ہی ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، رو گیا وہ پتہ ہی نہیں جائے وہ کہاں گیا. قرآن کا فرماتے اے میرے بیٹے، جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی دی، اس کی ماں نے دو پر دو برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا. یہ نصیحت انسان پہ والد ہے دوسری نصیحت یہ. اور اے میرے بیٹے اللہ کے کاشی نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی، اس کی ماں نے زور پر زور برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھوٹنا دو سال میں ہے. یہ کہ تم میرا شکر ادا کر، اور میرے والدین کا بھی اور اپنے والدین کا بھی، میری ہی طرح لوگ کا آنا ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور دیں تو تم میرے ساتھ شرک کرے جس کے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کی فرما برداری نہ کرنا. ماں باپ کی اطاعت کتنی ضروری ہے، لیکن شرک کے سلسلے میں ان کی اطاعت نہ کرنا. تو ہی ماں باپ سے بڑا درجہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا تم کو، اس وجہ سے میری نافرمانی ہرگز کر. بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرما رہا ہے. اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کی فرما برداری نہ کرنا، اور ان کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ معاملہ کو خوبی خوب رکھنا، لیکن ان کا کہنا اس معاملے میں نہ ماننا. اس سلسلے میں ان کی فرما برداری نہ کرنا، اور ان کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ رہنا، اور جو شخص میری طرف متوجہ ہو اس کا اتباع کرنا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہیں ان اعمال سے باخبر کر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے. میری زبردست پہلی نصیحت کے لیے. اس رکوع میں حضرت لقمان کا ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. درمیان میں یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. لقمان علیہ السلام کون تھے، کس زمانے میں تھے، اس بارے میں اصحاب سیر اور علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں. یہ سب باتیں اسرائیلی آدمی سے ہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیا. ان کا شغل کیا تھا یہ بھی کچھ نہیں معلوم، کسی چیز کو وسوخ نہیں معلوم. کہتے ہیں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے لقمان کو حکمت دی. اس حکمت کی تشریح میں بھی متعدد اقوال ہیں. کیا حکمت دی؟ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حکمت سے عقل و فہم اور سمجھداری ہوا ہے. مانو یہ بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے لقمان کو کیا دیا ہے؟ حکمت دیا. حکمت کے معنی کیا ہے؟ حکمت سے عقل و فہم اور سمجھداری مراد ہے. اور علامہ راغب اصفہانی نے فرمایا جس سے موجودات کی معرفت اور اچھے کام کرنا مراد ہے. کیا ہے یہ موجودات ہیں؟ کیا آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، اس کی ان کو معرفت عطا فرمائے. امام راضی نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے. حکمت یہ ہے کہ جو علم ہو اس پر عمل کرو، یہ حکمت ہے. مطلب علم ہو عمل نہ ہو تو اس کو حکمت آتی نہیں ہے. یہ دردر بات ہے، بہت ضروری. امام راضی نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے، اور بعد حضرات نے فرمایا کہ اسی علم و عمل دونوں کی پختگی مراد ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس حکمت سے نوازے. جو مانی نے لکھا اس کو، جو مانی نے نقل کیا راضی کا قول ہے، امام راضی نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اسے علم و عمل دونوں کی پختگی مراد ہے. علم اللہ نے دیا اور عمل دیا، ظاہر بات ہے کہ علم دین، علم ایمان، علم توحید یہ مراد ہے، عام علم اس سے مراد نہیں ہے. یہ بھی سمجھنا چاہیے اسے علم ہے وہ بھی علم ہے، لیکن یہاں جو لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور حکمت جو دیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کی توفیق دیا، اس کی کلا اور کیا سے آگاہ فرمایا ہے. انشکر للہ کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان سب کا، اور خاص کر حکمت جو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرو. ہم نے تم کو حکمت دیا ہے، اس حکمت کا شکر ادا کرو کہ ہمیں حکمت دیا ہے. یہ دنیاوی کوئی نعمت کے برابر نہیں ہے کہ کسی کو اللہ حکمت دے، اس کی بھی قدر کرنی پڑے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، اور توحید کا علم دیا ہے، نبوت کا علم دیا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی صحیح بھی کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان سب کا، اور خاص کر حکمت جو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے شکر ادا کرتا ہے. شکر کرتا کسی پر احسان نہیں ہے، شکر کرتا اپنی نعمتوں کا اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. نعمت پر شکر ادا کرنا یہ کوئی ایک نعمت ہے، کسی کو اللہ نے نعمت دیا اس کو شکر کی توفیق دی تھی، بہت بڑی نعمت. اسی طرح مصیبت دی اور مصیبت میں صبر کی توفیق دی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. شکر اور صبر یہ دونوں بازو ہیں اس طریق میں جس سے آدمی ہوتا ہے. نعمتیں میری اللہ کا شکر، مصیبت آئی صبر کیا کہ اللہ آپ کی طرف سے ہے، سب کو گوارا ہے. صبر اور شکر، جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اسی کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور مزید نعمتیں بھی دے گا. شکر کیے جو اللہ کا شکر ادا کر، نعمت اللہ نے دیا آپ نے شکر ادا کیا تو نعمت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے اس بنا پر شکر کا، صبر کا بہت بڑا. جو کتاب لکھی ہے شفا قلوب، بہت بحث کیا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب پڑھنے لگا شفا قلوب محبوب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ہم لوگوں نے بڑی محنت کیا ہے، طریق کی بہترین کتاب ہے وہ، شکر اور صبر پر تو خاص بحث کیا ہے. ہاں سر، یوں شفا قلوب بھی کرتے ہیں. انشکر للہ کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان سب کا، اور خاص کر حکمت جو عطا فرمائی ہے اس کا بھی شکر ادا کر. اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو دیا، قرآن کا، حدیث کا، اور اپنا توحید کا، رسالت کا، اس سے باقی کوئی نعمت ہے جس کو آدمی سمجھتا بھی ہے. تو اللہ کا شکر ادا، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان سب کا، اور خاص کر حکمت جو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اسی کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور مزید نعمتیں دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اس میں اس کا اپنے ہی نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. الحمد للہ کم سے کم کو کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیا الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوۃ، تمام رائے سے اللہ کی اسے کھانا دیا بغیر حول اور قوت کے. لکھتے ہیں کہ ایک سال گناہ معاف ہو جائے گی. ابو داؤد میں ہمارے حضرت بہت سناتے تھے. الحمد للہ اطامنی حادتام من غیر حول منی ولا قوت, بغیر حول اور قوت کے اللہ آپ نے کھانا دیا. اللہ کا شکر ادا کرو, پانی پیو, اللہ کا شکر. الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحن اجازت بے ضرور ملا. اللہ تیری تعریف, آپ نے اس کو میٹھا بنایا, شیریں بنایا اپنی رحمت سے, اس کو کھارا بھٹا نہیں بنایا ہماری گناہوں کو. ایسے حضرت میں بتایا کہ بتایا حضرت ماں ابراہ گھر کب آئے, ماں محمد احمد صاحب سے کہا کہ حضرت میں ایک دوست سے کیا ہوں, ماں یوسف صاحب بھی نظر نہیں بتلایا. ارے ہم بہت پہلے معلوم تھے وہ. الحمد للہ جعل اکبر فراتن برحمتی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے پانی کو میٹھا اور شیریں بنایا اس کو اپنی رحمت سے, اور نہیں بنایا اس کو بھگتا کھارا ہماری گناہوں کے گری مارکٹ کی بات. اللہ ثواب نہیں دے گا اس پر. بہت شکر ادا کر, پانی بھی دیا تیرا شکر ہے. پانی ایک گھٹ پانی کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا, ایک روٹ میں ایک روٹی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی بنا پر کل میں بیان کیا تھا, حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تم لوگ محبت کرو اسے اللہ تم کو کھانا دیتا ہے. ہم لوگ کھانے کو سمجھتے ہی نہیں. لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عبدیت بھوک میں آتی ہے, اسی کتاب میں عبدیت جو آتی ہے آدمی کو اندر بھوک میں پریشان ہو جاتا ہے آدمی. آیا حدیثوں میں ایک صحابی آ رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ کیوں تم باہر نکلے, کہا بھوک کی وجہ سے. انہوں نے فرمایا میں بھی بھوکی کی وجہ سے نکلا. مجھے بہت یاد آتا تھا مدینے میں, یاد آتا بھوکی تھی, ازواج مطہرات بھوکی تھی, مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن سب شکر سب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو نمونہ بنایا تھا. ہم کو صحابہ کرام ازواج مطہرات کو بولتا اس کو بھی پیش نظر, یہی میں نے کہا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جیسے ازواج مطہرات کی قدر ہو. میں میرا سر نے بتایا بہت دکھوں میں نے بات کیا, ایسی بات کوئی نہیں لکھو کہ ازواج مطہرات کی ترقی ذہن میں آئے, ہر بھی نہیں. اس وجہ سے ان روایتوں کو تھوڑا جو ہے اس کو حلف لیجیے اپنا مزاج یہ کہ صاحب کرام کی کوئی نقش ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. لکھتے ہیں بہت بڑے پھر مجدی صاحب لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو متعون کرتے ہیں لوگ, کسی بات کا ہے نا, بہت سے لوگ کچھ کچھ لکھتے ہیں. کہا اگر حضرت عثمان متعون ہوتے ہیں سارا دن متعون ہو جائے گا, قرآن متعون ہو جائے گا. جب وہ سکہ نہیں تھے, معتبر نہیں تھے, تو قرآن میں جو تدبیر کیا ہوتا ہے غلط کیا ہو. مجدی صاحب اگر عثمان کو تم متعون کرتے ہو تو سارا دین متعون ہو جائے گا, قرآن متعون ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کو بچاؤ, ان کو نشانہ نہ بناؤ اپنے تحقیق کا. آپ نے کہنے جا رہا صحاب کرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا روحوں کو, سب سے عمدہ روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری چن لیا. پھر یہ ہوا کہ ان کی صحبت میں کون لوگ رہے, پھر چنا تو صحابہ کو چنا ہے کہ حضیر مشکات میں نہیں چاہیے. اذا سخر اللہ نے سعید تو کل ہوں سودا ہوں, جب کسی سعید کے لیے دوست اس کے چنے گا اللہ تعالیٰ تو سب سعید ہوں گے. اذا سخر اللہ نے سعید تو کل ہوں سودا ہوں. بارہ اومن کفر فین اللہ غنی حمید, اور جو شاید ناشکری کرے گا تو اس میں اس کا اپنے ہی نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں, تم محتاج ہو, تم نعمت کے محتاج ہو, شکر کریں گے تم ہی محتاج ہو. اللہ نہیں کہے گا تم بہت اچھا آدمی ہے تمہارے شکر ادا کیا. شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا, عبادت کرو تبھی کرو. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہم کو عبادت کی توفیق دی. ریا نہیں, عجب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے نام لینے کی توفیق ہم کو دی ہے. ماں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھو, بہت عمدہ جگہ ہے. اللہ کہنے کی توفیق ہوئی. اگر حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہم سے ناخوش ہیں, ہم کو مانتا آپ ناخوش, کہاں میں ناخوش رہتا تو ایسا ذکر کرتے تم, شیخ ناخوش رہتا تو دل کی توفیق چل جائے گی. اور عمدہ بات ہے, حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اگر میں ناخوش ہوتا تم سے کہتے ہیں ذکر کی توفیق نہیں. ذکر کی توفیق خود ہماری رضا کی دلیل ہے. عمر کا فرق ہے ان اللہ غنی حمید, اللہ محفوظ رکھے قرآن نعمت سے. قرآن نعمت ایک ظاہری نعمت ہے, ایک باقی نعمت ہے. ظاہری نعمت کھانا پینا بھی, اس کا بھی کفران نہیں ہونا چاہیے, ناقدری نہیں ہونی چاہیے. اور باقی نعمت جس کو دیا تو اس کو تصرفہ ابدیت کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے نماز پڑھنے کی توفیق دی, ہم کو مسجد میں بلا لیا. بہت دفعہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں, ایک امیر شخص تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اور اس کا ساری جو خادم تھا وہ نماز پڑھتا تھا. تو سواری تھی جا رہے تھے, درمیان میں جو سرکاری آسے کا وقت آ گیا, خادم نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھوں کہاں پڑھ گیا مسجد میں. دیر لگ گئی تو رئیس نے یا مالک نے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی, آج کہا آنے نہیں دے رہا ہے. کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا کہ تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے, تم کو توفیق نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر, مسجد پہنچ جانا یہ اللہ کا شکر ہے. بس درمیان میں اتنا کچھ تھا تو یہ اللہ کا شکر ہے. میں جانتا ہوں کہ تھا مجھے خوشی ہوتی ہے مسجد پہنچ جانے کا, اللہ کا شکر. چلایا تھا ہوں آیا تھا ہوں, بہت بڑا شکر ہے بچہ. مسجد کا جانا ہی بہت بڑا شکر ہے. دعا کیجیے توفیق ہوتی رہے, اس وقت سجدہ کرنے میں دقت ہے اس کو, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس لائق ہو جاؤں میں سجدہ کرنے میں. آپ کو معلوم ہوگا فرانس افریقہ کے جوہانسبرگ میں تھا, وہاں پر علامہ محمود تھے, علامہ خالد محمود نہیں, یہ واقع تھے وہاں کا جوہانسبرگ کا. تو انتظار میں تھے میرے, میں آیا بہت بڑے آدمی ابھی انتظار دوبارہ. انہوں نے جاتے ہی کہا کہ مولانا میرا تعلق پہلے آپ سے صرف ہے, اس سجدہ اعلیٰ تین کی توفیق کے لیے دعا کیجیے. سجدہ اعلیٰ تین دا تو مجھے روکا, تو سمجھ میں آ گیا فوراً مٹی پر سجدہ کرنے کی توفیق کی دعا کیجیے. مٹی پہ ہم سجدہ چورانچا میں گیا جگہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ تین پر یعنی زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق. اسی میں سب سے بڑی محرومی یہی رہتی ہے, لیکن راضی رہنا ایک دوسری بات ایک ہے. اب بھی میں آزماتا ہوں یہ لگ مانی کیسے ہیں مڑنے سے, روز آزماتا تھا وہ دعا کے سجدہ عرب تین کی دعا کیجیے. کوئی دعا نہیں سجدہ, عمر اس وقت 95 سال تھی. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سجدہ کرنے کی توفیق. جو شخص ناشکری کرے گا تو اس میں اس کا ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ سن رہے ہیں سب, اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں. وہ ساری مخلوق سے اور ساری مخلوق کے اعمال سے اور طاعات سے بے نیاز ہے. وہ ساری مخلوق سے اور ساری مخلوق کے اعمال سے طاعات سے بے نیاز, وہ حمید ہے, تمام خوبیوں والا ہے. کوئی کرے سجدہ نہ کرے ان کو پرواہ نہیں. अगर सारे लोग अतकाय कल्प हो जाए, यानी भविष्य है, अगर सारे लोग अतकाय कल्प सबके कुलूब तकवा वाले हो जाए मुतकी, तो हमारी हुकूमत में कोई इजाफा नहीं होगा। और सारे कुलूब अफजर, सारे आलम के लोग अफजर कुलूब हो जाए, किसको पाई नहीं कुक कोई हमारे हुकूमत में, हमारा इलेक्शन पर थोड़े मकूफ है कि अक्सरियत कहेगी, सब लोग का कुफ इख्तियार कर लें, कोई अल्लाह की हुकूमत हो सबको जानने में देंगे, और सब लोग मुत्तकी हो जाए जन्नत में, जन्नत में ये नहीं कि वो भर जाए और जगह न मिले। वो हमीद है, तमाम खूबियों वाला है, उसकी जात कामिल है, सिफात इलाहिया से मुतसिब है, कोई शर उसकी हम्द व सना बयान करने में मजबूर हो या न हो, वो बाहर हमीद है, उसके हम्द में खूबी में कोई कमी नहीं, कोई आयत हदीस अभी। उसके बाद हज़रत लुक़मान की एक अहम नसीहत का तज़किरा फरमाया, वो ये कि किसी को अल्लाह का शरीक न बनाना, न एतकादियात में न इबादात में, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बिला शुबा शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। किसी चीज को बेमहल इस्तेमाल किया जाए उसे जुल्म कहते हैं। अल्लाह ताला ने तुमको हाथ दिया, पैर दिया, इसको अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करोगे तो यही जुल्म है, इसको फरमा बरदारी में चलाओ तो ये क्या हाल है, ये अबदियत है, इबादत। कोई शख्स उसके हम्द और सना बयान करने में मजबूर हो या ना हो, वो बाहर आरामी। उसके बाद हजरत लुक़मान की एक अहम नसीहत का तज़किरा फरमाया, वो ये कि तू किसी को अल्लाह का शरीक न बनाना, न एतकादियात में न इबादात में, इन्ना शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, बिला शुबह शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। जिस किसी चीज को बेमहल इस्तेमाल किया जाए उसे जुल्म कहते हैं, और उससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि अपने खालिक और मालिक को छोड़कर अपनी जैसे मखलूक की इबादत की जाए। उसके बाद वालदैन के साथ हुसैन सुलूक को, और हमने इंसानों को ताकीद की कि अपने वालदैन के साथ अच्छी तरह पेश आना, अपने वालदैन, और हमने इंसानों को ताकीद की कि अपने वालदैन के साथ अच्छी तरह पेश आना, उनकी खिदमत कर, उसने सुलूक का रवैया अख्तियार कर। नसीहत, इंसान को समझना चाहिए कि कभी वह हाजत मंद था उस वक्त उसके माँ बाप ने उसकी खिदमत की, बच्चा था और पूछता ये बच्चे माँ को, हर किसी के अल्लाह तआला ने शफ़ा दी, जिसकी बिना पर अपने ऊपर मुसीबत बर्दाश्त करके उसकी खिदमत किया, परवरिश किया। इंसान को समझना चाहिए कि कभी वह हाजत मंद था उस वक्त उसके माँ बाप ने उसकी खिदमत की, उनकी जरूरतों का ख्याल रखा, उसके लिए तकलीफें बर्दाश्त की। एक वालदही की मुसीबत को देख लो, उसने जमाने हमल में पेट में रखा, जोख पर जोख को बर्दाश्त किया, क्योंकि जैसे जैसे हमल की मुद्दत बढ़ती चली जाती है उसके साथ साथ औरत को जोख भी बढ़ता चला जाता है। सूरह बनी इसराइल में जो दुआ तकलीफ फरमाई है उसमें माँ और बाप दोनों की मेहनत और मशक्कत का जिक्र है। इशाद है कुल रब्बी हुमा तुम्हारा रब्बी आनी समझा, ए इंसान तू यूँ दुआ कर, ए रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे छुटपने में पाला था, बचपने में पाला था, दोनों का तकलीफ। सब जानते हैं बाप खाली थोड़ी रहता, माँ तो है ही है, बाप भी उसका शरीक ही होता है। हमें तो बहुत गुजरे हैं, हम तो इससे बहुत गुजरे हैं। अल्लाह ताला इंसान का दूध छूटना दो साल में है, बच्चे की पैदाइश के बाद दूध पिलाने का सिलसिला चलता है, उस जमाने में भी माँ बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है, बच्चा दूध पीता जाता है جسم بڑھتا جاتا ہے، توانائی آتی رہتی ہے، ماں دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہے، ماں مار کسر کرتا ہے، بچہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ماں باپ جان ساری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں، اسے آرام سے سلاتے ہیں، اپنی نیند کھولتے ہیں۔ میں نے نقل کیا، دیکھا بہت اچھا تھے وہاں پر، تو مقبول والدہ نے کہا کہ بہت اچھا ہے، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا اوٹ کے سو جا، پھر وہ مچھر بھی ہمارے بچوں پہ جائیں گے، ہم نہیں ہو سکتے، وہ مچھر بھی ہمارے ہم ہی پیدا نہیں کرتے۔ اس کی اسے آرام سے سلاتے ہیں، اپنی نیند کھلواتے ہیں، اسے سینے سے لگائے رکھتے پھرتے ہیں۔ کیا کیا بتاؤں، ہم تو گزرے ہیں، بہت گزرے ہیں، کم لوگ گزرے ہوں گے بچوں کی قیمت پر، جب تک تھی وہ تو تھی تب بھی ویسے ہی تھا، اس کے بعد تو سب ہماری بس، ہم ہی ماں، ہم ہی باپ، ہم ہی نانی، ہم ہی داری، کوئی آگے نہیں پیچھے۔ اسے سینے سے حضرت نے فرمایا کہ مسلمان جی چاہتا ہے تم سو رہا کرو ہماری رات میں، یاد رہا دن میں تو رہتے ہیں رات میں، فوراً کہا نہیں نہیں بھائی تمہارے بہت بچے ہیں، ان کی قیمت تم کرتے ہو، نہیں تم نے سو، یہ تو چھٹکنے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش لگے، ماں باپ لگے ہی رہتے ہیں، ان کی محنتوں اور مشقتوں کو سامنے رکھا جائے۔ ایک شریف انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہو گیا تو اب انہیں آرام پہنچائے ماں باپ دوارا، بہت سے آرام ہو جائے اور ان کی خدمت کرے، اس کی خدمات کا شکر گزار ہو۔ شرافت انسانی کا یہی تقاضا ہے، پھر خالق جل مجدہ نے بھی اس کا حکم فرمایا، یہ تو شرافت، تبھی شرافت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، جبکہ اللہ نے فرما لیا کہ خدمت کرو، تب تو والد کیا فرض کیا فرض ہو گیا۔ شرافت انسانی کا یہی تقاضا ہے، پھر خالق مجدہ نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے، سب سے بڑا شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی، ماں باپ کے دل میں محبت اتنا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی، ان کی یہ محنت اور مشقت لائے کے شکر ہے۔ اس لیے فرمایا انشکر لی بولے والے دیکھ کہ تم میرا شکر ادا کر اپنے ماں باپ کا، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، یہاں بھی ماں باپ کو میرا بھی شکر ادا کر، میں نے پیدا کیا اور انہوں نے تمہاری خدمت کی، پرورش کیا، ان کا بھی شکر، انصاف کی بات ہے۔ ساتھ ہی علیہ مسیح بھی فرمایا کہ سب کو میری طرح لوٹنا ہے، جو شخص جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا سزا پائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ میں خدمت کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بیٹے کسی جیل میں تھے، تو باپ تہجد گزار تھے، تو دیا جو موم بتی ملی تھی تہجد کو تو اٹھتے تھے، اب کہاں گرم پانی ملتا تہجد کو، تو وہ موم بتی جو ملی تھی اس کو جلا کر کے اس پر برتن رکھ دیا تھا، تب تہجد کے بعد جا کے تھوڑا سا جرم ہو جاتا تھا، اسی سے اپنے باپ کو گزرا دیا۔ خاص طور سے ذکر کیا ہے، اتنے موتی فرم ہو جاتے ہیں کہ میرا باپ تہجد گزار ہے، تہجد کو گرم پانی، تو یہ موم بتی جو جیل میں ملتی ہے جو تو اس کا لگ دیا، رات بھر اس کے لیے اس رہے، جب تہجد کا کچھ گرم ہوا تو پانی جو باپ کتنی بڑی، اس کے بعد فرمایا وہ جا ہدا کا اللہ ان تشکر بھی مالش نہ کبھی علم بلا پتی ہوما، اور اگر تیرے والدین تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے जिसके तेरे पास कोई दलील नहीं है तो उसकी फरमा बरदारी न करना, तालीम है। दुनिया में अल्लाह के साथ शरीक ठहराने गैरुल्लाह के बात करने का सिलसिला चला हुआ है, ये एक महज अंधी तकलीफ के तौर पर है। माँ बाप को मुसीब पाते हुए शिर्क का रवाज देखते हैं तो खुद शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। इसीलिए जब मुशरिकीन को तंबीह की जाती है और शिर्क से रोका जाता है तो कह देते हैं कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पर पाया। इल्मी अपनी दलील कोई नहीं, मत तकलीफ है। अल्लाह जल्ले शानुहु ने इरशाद फरमाया कि जो चीज बेदलील है वो गलत है, गुमराही है, उसे इख्तियार न करो। अगर माँ बाप जोर दे कि अल्लाह के साथ शिर्क करो तो उसमें उसके इतआत न करना। कितनी तालीम, कितनी मोतदील। जहां तक इतआत का मामला है, अल्लाह ने कहा कि इतआत करो माँ बाप की, लेकिन जहां इतआत ममनू है, अल्लाह की मुखालफत उसमें है, हरगिज़ न करो। गुमराही है, उसे इख्तियार न करो। अगर माँ बाप जोर दें कि अल्लाह के साथ शिर्क करो तो उसमें उनकी इताअत न करना। उन्हें यह हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दे। सबसे बड़ा अल्लाह का हक है क्योंकि वो खालिक और मालिक, किसी के भी कहने से उसकी नाफरमानी करने की इजाजत नहीं है। किसी के कहने से नशी के इख्तियार करना, किसी के कहने से नशी के इख्तियार करना जायज है, न किसी भी किस्म का कुफ्र करना जायज है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है, लाता तले मखलूकिन मासियत खालिक। हदीस शरीफ लाता तले मखलूकिन, मखलूक की इताअत नहीं है खालिक की मासियत में। अल्लाह की नाफरमानी होती है वहां माँ बाप की भी इताअत जबी का जायज नहीं। वसाहिब हुआ फिर दुनिया मारूफा, और दुनिया में उनके साथ खूबी के साथ रहना सहना रखो, यानी माँ बाप के साथ उसे सुलूक का बर्ताव रखो। मोमिन हो या काफिर, उसे सुलूक के साथ पेश आते रहो। अगर वो काफिर हैं तो उनके कुफ्र की वजह से उनकी खिदमत और उसे सुलूक से मुंह न मोड़ो। अब बस इतना ख्याल रहे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। कुलिया है पूरा मजहब मत तभी सभी रमन आना बे रही है, और जो लोग मेरे रास्ते की तरफ रुजू करें उनका इतबा करना। कुलिया बता दिया, जो मेरी तरफ रुजू हो उन्हीं का इतबा करना। हजरत एक पढ़ा इस आयत को सोहबत पर, इस सोहबत से क्या करना चाहिए। एक आलिम थे बहुत सूफी, कहा आता में ये आयत तो रही नहीं थी मौके पर, मत तभी सभी रमन आना रही, जो लोग मेरे रास्ते की तरफ रुजू करें उनका इतबा करना। इसमें नेक बनने और नेकियों पर साबित कदम रखने का तरीका बता दिया। अगर तुम नेक रहना चाहते हो तो जो मेरी तरफ रुजू हो उनका इत्तेबा करो, नेक बन जाओगे। इसी को उन्होंने कहा, जावेद अंसारी ने लिखा कि हजरत माशाअल्लाह ताला ने शायद पढ़ा सोहबत पर, उन्होंने कहा आज तक हमने इस आयत को सोहबत के मामले में नहीं सुना था। उन्होंने कदर किया बहुत देरी देरी, ये भी लिख रही है, जो लोग मेरे रास्ते की तरफ रुजू करें उनका इत्तेबा करना। इसमें नेक बनने और नेकियों पर साबित कदम रखने का तरीका बदला दिया है, वो ये है कि जो बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनका इत्तबा किया जाए। जो अल्लाह का इत्तबा कर रहे हैं, तुम इत्तबा करोगे तुम भी अल्लाह तक पहुंचोगे। इंसान का मिजाज है कि वो सोहबत से मुतासिर होता है, वो तो दफा लिखा है। इंसान का मिजाज है कि वो सोहबत से मुतासिर होता है, बुरे आदमियों में आना जाना, लगता है तो उसका असर देता है। उनकी सोहबत में रहेगा तो बुराई का असर ले लेगा। अगर सालहीन के पास आता जाता है, उनकी मजलिसों में उठता बैठता है तो नेकी की तरह तबीयत चलने लगती है। लिहाजा इंसान पर लाजिम है कि जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनकी बताई राह पर चल दें। हरगिज़ न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, मैं चल रहा हूँ आप मेरे साथ आइए। लिहाजा इंसान पर लाजिम है कि जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनकी बताई राह पर चले, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं का इत्तबा करे, वरना शैतान उछल देगा और बुरी राह पर डाल देगा। तुम्हें नहीं है मरियो को नब्बे को मैं कुल दूता बोलूँ फिर मेरी तरफ तुम सबका लौटना है तो मैं तुम्हें इन कामों से बाखबर कर दूंगा जो किया करते थे तुम्हें तो कोई चीज छिपी नहीं अल्लाह तआला फरमाए ये बुजुर्ग का इशारा नहीं अल्लाह तआला फरमाए इसके बाकी तरीक और बयान कर दे हर एक अपने अमल से बाखबर होगा अपने अपने अमल के मुताबिक सजा और जजा का मुस्तहिक होगा वालिदैन की खिदमत फरमाबरदारी के बारे में सूरह इसरा के रुकू में सूरह कबूत में तफसील से लिखा जा चुका है उसका भी मुताला कर लिया गया बहरहाल मेरे जहन में आया कि इसका बयान करूं मैं समझता हूं अच्छा कुरान से बाकी किसकी हिदायत हो अल्लाह ने अपना भी हक बदला दिया वालिदैन का भी हक दिया मोतरी रास्ता यही है जहां तक हो सके उनके साथ सुलूक किया जाए हिम्मत किया जाए लेकिन अगर वो गलत राह पर है तो आप भी जरूरी नहीं कुछ गलत राह पर चले उसमें आपकी कोई मतलब कि उसमें राय नहीं वो कुफ अख्तियार करते आप भी करें खुद हदीसों में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर लड़का फितरत पर पैदा होता है अब वाह सारी हर लड़का फितरत इस्लाम पर पैदा होता है उसके माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं उसको यहूदी बना देते हैं तो आपको यहूदी और मजूसी बनने की जरूरत नहीं आप मुसलमान रहिए उनके पिता कुछ ने शुरू का मामला कीजिए पूरे दीन का खुलासा यही है अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे अल्लाह ताला तौफीक मरहमत फरमाए जो हमारे रास्ते को आसान कर दे अल्लाह ताला अपने तक पहुंचाने का जरिया बना दे बना बना तुझे कुलू बना बाद वहब लना मिल दूंगा अंत बनी दीप की दुनिया बराखर वनी मुस्लिम अलहिपनी विश्वाली वालिपनी विश्वाली रब बना ला तुझे कुलू बना बाद हम लना मिल दूंगा अल्लाह अशुल